wa afaita amradi te fat sa manam seral nga samay febar wa shafaita awsabi manam fa far nga samay febar da wa shafaita awsabi ba pare li nga xamne ñoy musibe yi ma don dal tamit yep sa far nga le wa ahsanta ba pare rafetal nga man xala bi sama han jallar bi ko wa maswaya ak sama dal sama ak sama delu way wala walam tusmit bi aada'i te fex nga ba sama noni duñ ma ndokul waxu sadi ak sama ñima iñane waramay tate jam nga man ramani bi sun kep kuma jam ci ngon wakafay tani te fegal nga ma sharraman aadami lorok ñi nga xamantene ñoon dañ ma nono legi nak après mu tek ci ay ñaan xam nga yeb day wone manam manam wala conscience li wara tax ñuy sant borom bi subhanahu wa ta'ala waaw deng mune voilà fi ci la sama manam fa xam di sama cant la ka ñel ya ilahi yow sama borom wasibun day manam day melni taw day for di wacc rek wasana yi samay tag samay bakal ak dila kañ alay ko ci yow mutawatirun day toftalo bari lol daiman di aji sax daiban di wey mina dahr liko dalay ci ba ab ba dara amagul manam ci azal ila dahri ba abadan dahr gi mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam do wax nan la tasubu dahr fa inna allahu dahr wa bu len taga jamono ji bu len ngagne jamono ji lo tan nangam ci bouffe tout ça dede bu len wax ci lol de ndax yalla neena yalla dahr man may voilà wa man manam moy mom moko créer lolou ci djublu nak teki wul na mom moy temps bi dede lim ci djublu moy mo créer temps bi ok wata mina deri la deri man ba dara amagul ba abadan damay sama li meunta deñ di parce que lan bi alwani te dama koy defé bi alwani tasbih ti jeufudiko xéti sabali wa taqdis ak selal gi manam dila din manam dum dama lay dindil ak damay tuddu sax sel nga da voilà de telle sorte que manam du munuma imaginer lu tak sax dila jégué wa sunu fi lughati ak xéti lak yi al madihati nga xamantene dañuy taggé wa asnafi tanzih ak xéti teggil la ay ñawteef khalisan yo xamantene damay nek rek aji selal li zikri rek ci dila tuddu rek wa mardiyan laka ba fara malay geureum bi nafa ak tan xéti bi wala bi sana ay tanhid ci tahmid bok ci ay xéti han dila sante wa tamjid ak dila bak dila kagn wa khalis tawhid ak di selal sak wetal la wa ikhlas taqarrub ak bi selal di jiem la jegeñ lo wa taqrib ak jegeñ la wa tafrid ak dila wetal wa imhad tamjid ak bi selal sama bak la bi tuli ta'abbud ci di yagga sama jaamu la wa ta'did han intu ak diko limul wa lam tu'an yalla muso nek kuñuy xettali fi qudratika ci sa katam walam tushar muso nek kuñuy bokalel fi uluhiyatika ci sa nguur le fait que nga nek yalla ñu war la jabu walam tu'lam te xamuñu la xamuluñ la laka ñela mahiyatu ak nek te ko xamne dañ nan ki mom genre bi la li la définition bu exact bu yalla amul fa takunu bu ko defé yow nga nek lil ashiyai ñeel mbolé mbiri al mukhtalifati wuti mu jani sande aji dekkal wala bok di aji nuro ak ñoño bok ak ñom genre dedet amul voilà walam tu ayante ken du jakarlo ak yow ci djébér is ndax lan khabastal ashiyaa han da nga tej mbir yep alal azaim al mukhtalifat ci manam mbir yu niñu wuti te dogu wala kharaqatil awham te def lay moy imagination yi duñu xar xojubul xuyubi ki rangay sey kumpa rido yoy tax ba munu ñu xam yow yaay kan imagination yi munu ñu dem nak ba imaginer yow yaay kan wa ilay ki jëm ci yow munta nek fa a'taqidu kon nak man maangi am pass minke ci yow mahdudan lo xamantene dafa am dexeul fi majdi azamatika ci sa tabek ci sa mag tabek magay la yabluka dula joté bo adul himami sori way yitti wala yanaluka te dula joté itam khawsul fitani manam khusu xel yu sel yi wala yantahi te du joté ilayka jëm ci yow basaru nazir gisu aji xol ji fi majdi jabaruti kat ci ndax manam ci sa magayu notel irtafata ndax da nga yeketiku an sifatil makhluqina walif melay ni ñu bindi il wala bok irtafat yeketiku na an sifatil makhluqina walif melok ni ñu bindi ni sifat qudratika sa melok katani wa alat yeketiku na kawena an zikri zakirina walif tudduk aji tudduya kibriyau azamatika sa magayu reyay fala yantaqisu kon du wagneku ma arata li nga nam an yasdada ci muy yok wala yasdadu te du yok ma arata lepp lo xamantene da nga nam an yantaqisa ci mu wagneku lo beug mu wagneku du yok lo beug mu yok du wagneku la ahada shahidaka la ahada amul kenn ko xamne shahidaka mi ngi lay fekke mi ngi fekke hina fatartal khalqa jamono di ngay bindu minde fi wala nidda amul den amo den wala bidda amul kenn ku lay contrarier ko xamantene khadaraka tewena la hina barata bi jamono di nga xamne yaangi defar yaangi bindu an nufusa bakani kallat lotna al alsunu bak lamini an tafsiri ci bi leral su fati ka say melo won khasarat wagnekuna ya manam reccuna al aqulu khali an kunhi ma'rifatika ci xam ana deug deug yaay kan wa sifatika ak say melo wa kayfa ana naka yusuf lañuy melal kunhu sifatika sa deug deug melo ya rab yo sama borom wa anta te yow yalla allah yaay bur yalla al malik yaay bur borom bi al yaay bur bi al jabbar yaay ki nga xamanteni yow yaay ki jagn dam minde fi waye tamit al jabbar yow yaay ki nga xamanteni yow yaay ki not ci nit ci minde fi al qudus yow ya ki sel ki ba takko luñ lay dindul al azali yow ki nga xamantene yow amo fo tambale alladhi bi nga xamne lam yasal musutu deñ wala yasal te du deñ azali yan di nek ko xamantene dafa musuton deñ bi am ba pare baqen di kuy sax abadi yan de ko xamantene abadan lay am sarma di yan di kuy wey da iman ba faaw fil khuyub ci kumpa wax da ka yow kenn nga nek la sharika lak amul kenn kuñ lay bokale laysa fiha ahadun amul won kenen ku kenn ku nekkon fi ghayruka kudul yow walam yakun te nekkul won ilahun bur siwa ka kudul yow harat manam harat moy elemuna fi bihar bahaik ci geedji tartari malakuti ke sam momel gu yaatu amiqatu khotayu mazahibu tafakkuri yonu khalat yi ak khalam yi di khot mo wa li fu nit ñi di khalat nit ñi khalat min munti khalat dañuy mujjë ëlemu buñ bëggé waaw te ñu ba waaw ha wata wadaat te dana toroxlu dan al muluku mbolé mburi li haybatika ngir sa teyu manam sa charisme wa anat te dana toroxlu al wujuh khar kanam yeb bi zillatil istikanati ci torox tangé doye di ak soxla la li izzati ngir sa teranga gu notelu teranga won qadatu dana womatu kullu shay'in bepp mbir li azamatika ngir sa magay wastas la mate dana jibul kullu shay'in bepp mbir li qudratika ci sa katan bi wa khada'ta dana toroxlu la ka ñeela ar riqabu loss yep wakalla wa te lot na duna zalika lu geuna tuti li fouf wala li lu bokut ak yi bok takhbirul lughati manam foray lak kat yi manam wa wadallata dana sank hunalika fofi at tadbiru ak sopandiku fi tasarif sifati ci wala bok ak ci di khalam wala tan ci di khalat deug deug di réfléchir fi tasarif sifat ci soppandi kuy say melo yi fa man tafakkar kep ko xamne day xalat fi insha'ika ci sax sosu al badi fi insha'ika ci sax sos yow al badi bi nga xamantene dafa selate rafet te amul fenn foko recopier wa sana'ika ak sa tag sax bak ar rafi'i gu kawé wa ta'ammaq ba pare mu xoot fi zalika ci yoy raja day delu tarfuhu ak xefam ilayhi jëm ci mom encore khasi al khasiran mu xamne ki meunatu la dem fen wa aqluhu khalam mabhutan diko elemu dali wedam wa xalmi day wedam wa tafakkuru ak khalata mutahayiran day elemu asiran nek ko xamne dafa mek dafa melni kuñu manam kuñu tecc ci kasso day prison nek en prison parce que nit meun ta khalat ba xam yi yep ci yow munu li mo lay won nek yu xam nañu yalla de muné ko allahumma bur yalla mi turu mag yek melo yekati ko yi la ka ñel na la yow dong kasse rek alhamdu cant gi hamdan mu cant go xamne kaseeran ko bare bare la daiman bu sax mutawaliyan bu taftalo mutawatiran ba pare bare lol mutadaifan ba pare di fulandiku muttafi andiyatu muttasqan ba pare di manam top yoon wu bax nak yadum bo xamne day sax wayata daafu ba pare day fulandiku wala yabidu te du sax manam du deñ di am ghayra mafqudin du fi toxu fil malakut ci nguur gi wala mat musim ba fara du ko xamantene tamit day neubatu fil maalim ci xam xam yi wala muntaqsin te du wagneeku fil irfan ci xam ak xame fala ka ñen la alhamdu chant ala makarimika ci sek teranga yu yaatu yelati nga xamne la tuxsa def ko pek woni amika ak sey xewal alati nga xamne la tustaqsa ken du ko meuna tak fil layli ci guddigi iza adbara buy du moy waftubhi ak beccigi iza asfara buy leer wa fil barri ak ci jeeri ji wal bihari ak geejgi wal khuduwi ak beccigi wal asali ak ngon ki ak ma wa wal khuduwi moy subagi wal asali ak ngon gi wal ashi ak han buñu xeye wal ibkari ak buñu ngonal wal nono buñu ngonal gontu wal ibkari ak buñu xey wal zahirati ak ndolori wal ashari ak njeeli wa fi kulli juz'in ak bepp cieur min ajza'il layli ci cieuri guddigi won nahari ak beccigi allahumma yubur yalla mi ci tour yu rafet ak melu yekuti lakal hamdu ñel na la yow donc ci cient bi tawfiqika ci deppele gi nga xamanteni khat deug ahdartani mom nga ma teewalal an najata muccu wa le fait que nga ma xamni fim tollu jamono ji en tout cas muccu dina lol ma ngi lay deppele gog nga ma deppele ma nek ci l'islam ma ngi li sat waja'alta ni te nga def minka ci yow fi wilayati al-ismati ci wila manam ci karang ci wilayat ñongal manam wilay manam mengel ak ñongal falam abrah te musuma deñ fi suburi na'amaika ci sa xewal yu matale yi watatabu ala'ika ak toftale gi nga may toftalel moyen yi bama koy am mahrusan may nek ko xamantene da mahrusan kuñu ar la bi ke ci yow manam nga am fi rabbi han ci delo wal imtina ak lank musuma deñ xewal yi ngi may jox yeb neewuma indil legi delo mako wala bok ma nga dimako lankal wa mahfuzan musuma muso nek ko xamne dama deñ di nek ci ko xamne dañ koy da ngay ar bi ke ci yow fi ni'amati ci xewal yi han fil man'ati bok ci xagn gi ngay xagn lor dal ma wad difa'i anni ak bima jagnal lor yi allahumma bur yalla yow mi tour yu mag yek melo yekati ci inni ahmaduka man ma ng lay sante de is ndax lan lam tukallifni teguma fawqa taqati lu upp sama katan sama energie xam nga yalla bu ko nexon tay muñi digal lo xamni atu nuñ ko fi ko kenn duko meuna def mais mom mune yalla ñu ngi ma ngi lay sante ba nga xamne yow ya teural sharia bi xam nga yeb day delu ci li manana ñu gisoon depuis bobu lay hein mais nak da de bu xot hein xam nga ma ngi lay sante bang ma tigul lu raw sama katan wa non parce que lu yu boy alhamdullah li yeb li nepp da ci dug wax kay da ci dug nek yow waaw waaw ko baa waaw walam tarba te yalla geureumo minni ci man tukke ci man illa ta'ati ludul sama top la manam yow yalla xam nga yalla su ko neexon mu ne dama beug legi ray nit moy jaamu yalla lek nan poson moy jaamu yalla manam lepp luy gaaj gañaté bu ko neexon mu ne loloy jaamu yalla mais limu def muy jaamu yalla moy li nga xamne mo bax ci nit ki ci sel gis nga lolou no yo ko ndo ko ko kam solo wa xolal lolou ba pare wara bi tuti nga geureum minni ci man min taati ka ci top gi ma lay top ay baati ka ak jaamu yalla yema lay jaamu yalla du nast taati lo xamanteni mo geunu tuti han sama man man wa aqalla ak ba pare geuna new min wus ay ci lima am mana def katam wa maqdirati ak sama katam moy limay def man man buma ko defé ba pare dina déssé dolé dina déssé kot wala dina déssé katam fa innaka liyur bur moy yow al ante yow yalla allah ya yalla allah ya allah alladhi bi nga xamné la ilaha aw ben bur bu yello ñu jaamu wala buñu jaamu ci deug wala bo xamné jaamu nañ jaamu ga dana jari ñak jaamu koy lore illa ante kudul yow lam taxib muso faddu wala taxibu te do faddu anka wulif la han musul faddu te du faddu wulif la ghaibatun aj faddu manam amul dara lo xamantene dana faddu manam nga a li yalla xamuko wala yoy dedet wala taxfaati du neub walayka ci yow khafiya luy neubatu wala tan walan tabilla te du sanku anka wulif la muk fi zulamil khafiyat ci lendemuk laqatu yi dalatu lu sanku lu reer innama amruka innama li amba des moy amruka sey mbir lepp ida arata sa yon na me shay an dar an taqulu lahu dang koy wax kun rek nek rek fayakun mu nek allahumma yu bur yalla mi ci tur yu mag yek melo yekati kuy laka ñel na la alhamdul tant mislama lu mel li nga xamne hamidaka hamitta sant nga bi ci mom nafsaka sa bop wa ad'afa ma ak limu fulandik li nga xamantene hamidaka bihi sant na la ci go ci lol alhamiduna way santi manam mang lay sant lu melni ni nga santi sa bop ak lu fulandiku manam multiplier plusieurs fois li nga xamantene mbollem ñi sant yalla sant nañ lako wa sabbahaka tasabbal na la bihi ci mom almusabbihuna way sabbal wa majjadaka mu bakkal ak mu kagn la bihi ci mom almumajjiduna way kagne wa kabbaraka mu reeyal la bihi ci mom almukabbiruna way reeyal ya wa halalaka tamu wetal la ci yello jamu bi ci mom almuhalliluna ñi wetalata ci yello jamu wa qaddasaka tamu selalal bi ci mom almuqaddisuna way selal ya wa wahadaka tamu wetal bi ci mom almuwahiduna way wetal wa azzamaka tamu magalal bi ci mom almuazzimuna way magal ya wastaghfaraka tamu jegal bi ci mom almustaghfiruna way jegalu ñi hatta yakuna mbete mu nek laka ñel na minni li tukke ci man wax di man ken fi kulli tarfati aynin gep xefa xippi wa aqall min zalika ak lu ko gëna neew mislu lu melne hamdu cantu jami'ul hamidina mbolem way sante yi nak ambition la wa tawhid ak wetelu afnafil muwahhidin mbolem xeti way wetel gi wal mukhlisin ak way selali wa taqdisi ak wal mukhlisin moy way selal ni maam ni jaamu yalla gu sel wa taqdisi ak selal nak giñ lay selal sanctifier gogou adina salarifina mbolam xete way xam yalla yi wa sami wa sala ak bakku kagn jami'al muhlik muhallalina mbolam ñi lay wital ci jaamu yalla wal musallin ak ñi julli wal musabbihin ak ñi sabab wa misluma ak lu melni ma li nga xamne anta bihi alimun yow xam nga ko wa anta te yow mahmudun yaay ki ñi sante mahbub wa mahbubun yaay ki ñu sop wa mahjubun yaay ki nga xamne dañ la yir min jami' khalqika ci sa mbolam mi defi kullihim ñom ñep nak amul kenn ko la ci gis motax ñom ñep kenn xamu ci yalla ñom ñep yalla dañu dëre dañu rër yalla dañu dëre yow nga xiss modal waaw akbar waaw yow nak par contre yow yaay ki ñi sante yaay ki ñu sop waye nak yow yaay dañu la yir aussi waaw ci mbol sa mbol mindi mi la xayawanat ci ci ci ñi yëngatu wal baraya ak mindi ñi wal ana wal baraya mindi fi wal ana ak nit ñi wa après nak mu daal di def ay ñaan mu defat ay ñaan wa voilà légui nak mu ne fi tamit lakal hamdu hein wa mune voilà mune ilahi muntakni minhum voilà hamdika wa faqtani voilà mune ilahi ya sama borom as'aluka ma ngi lay ñaan bi masailika ci yi manam yi nga xamne ma ngi la koy ñaan ci ci lima la man lima lay ñaan wa arghabu hein ilayka te mangi xemme mu ilayka jëm ci yow bi bi ka ci hein ci yow fi barakati ma ci barke lepp lo xam tane an taqtami bihi mom nga ma wax lo min hamdika ci sante gi malay sante wa faqtani ilayhi ba pare nga deppele ma ci lo min shukri ka ci moy geureum lako watam jidi laka ak ma bak lako fama aysara fama yimuna ci aysara ci yomb yomb ma kalaftani bi ci li nga ma tek togguma ko ci def min haqika ci sa ak gu reji sa ak ni mu reey yimuna ci ni nga yombale li nga ma tek wa a'zamuma ak magay li nga xamantene wa atani bi mom nga ma digal min na'amaika ci say xewal wa mazidil khair ak yokuta giw ala shukrika ci buma la geureme ibtada'tani tambalel nga ma yow ya tambale ci man bi ni amé ci xéewal fadalan mu nek ngeenel wa tawlan ak kawé gi nga kawé sama kaw wa amartani te nga digel ma bi shukri ci ma geureum la haqqan mu nek lo xamné sa aqla wa adlan te ci tak manu te nga mako tege aussi ni mu ma geureum la ci xam nga shukru waxon nañ nak day am nak jëf wa watani te nga dig ma alayhi ci lolu abdaafan lo xamne luñuy fulali la wa mazidan ak yokute li nga ma digal non seulement dafa yomb ba pare non seulement sa akla nga dig ma ci nga ba pare nga yow ya ma xewele ba ma def ko ba pare nga wulbatiku te ba pare ne ma geureum la ma geureum la ci té lol ak la ci yow bo faré té ma do fay koko tek wax deug yalla mais bo faré nak nga dig mu ci nak néma dama lay foulé dig affaire bo faré dama lay yokal ko li jogu ci mon dem ci tout ci la amul kay wa a'taytani té nga jox mo min rizqi ka ci say xéewal wasi'an ñu bare bare kaseeran ñu bare ikhtiyaran mu nek lo xamné dang mako tan wër ridan bo faré geur nga gëreme ko wasa'altani nga laaj ma an bu wulif ko nga laaj me ci lolu shukran ak ngeureum yasiran gu yom gu wom lakal hamdu wallahi yalla yow rek ya yelo tiant allahumma yow yalla yello yow rek ya yelo tiant yow bur yalla mi ci turu mag yek melo yekiti kuy alayya ci war buma war man is ndax han bi nga xamantene nak jeytani musal ngama yingu musal nimu bare wa afaytani nga jamal ma bi rahmatika ci sax yermane min jahdil bala'i ci tartaruk natti wa daraki shaqa'i ak dabu pexedi walam tuslimni ba pare jebaloma li su'i qada'ika ci sa nattu gu bon wa bala'ika ak say musiba man ci sa dogal gu bon wa bala'ika ak say nattu wa ja'alta te nga def malbasi sama yere sama tol al'afiyatu muy jam wa awlaytani te nga mengele ma albastata ak yatal warxa ak fiix wa shara'ta li te nga yonal ma ci shari'a ay saral qasdi gën ja yombi yoon wu ñu wara jaar wa da'afta li te nga fulandil ma ashrafal fadli gën ja teddi ngeenel ma ama andak lepp li nga xamantena abattani bi han mom nga ma jaamulo minal mahajjati sharifati ci yoon wu juk wa basharatni te nga begal ma bi ci mom minad darajatul aliyati ci ay daraja yu kawé ar rafi'atu yekitiku wastafaytani te nga tanma bolema bi azamin nga tanal ma bi azamin nabiyina ci ki gën jaam magi yenent daawatan ci wote khududu rek wa afdalihim bakari gën ca ki ca gën shafa'atan ak ram wa arfa'ihim gën ca yekati darajatan daraja wa aqrabihim gën ca jegeñ manzilatan waccu way iski wa awdahihim gën ca leer han hujjatan awlay sayyidina suñu sang ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami' anbiya sallallahu alayhi wa sallam yalla nga yalla ñu jull ci mom wa ala ali bok sallallahu alayhi wa ala ali han ak ñoñam wa sallam te musul wa ala jami' anbiya ak mbolam ñu ñu solo ñu mursal ak ñu ñu yoni ñu wa ashabihi ak andandob ya ak tayyibina way la way sel nga way teñ ak tahirina way lapne après mu def ay salatu ala nabi Allahu akbar ki mi li mu rafet de han la ilaha illa allah waaw ci man ki musu musul te yalla non c'est vrai quoi hein yalla pesse lu ma dara waaw ci Allahu akbar hmm waaw deng mune fenen mune fa la ka ñen la yow dong alhamdulillah ala ma ci lepp lo xamne la astati yo atanuma manuma ihsaahu pekko wala tandiruhu te duko lim min awaid fadlika te lepp bok ci sey ngeene lu beuri nak wa awa te munuko lim ken munuko lim wa awaari fi rizqika ak sey wërseuk yoon yi ngi ma xamal sey wërseuk wa alwanima ak mbolam xet li nga xamne awlaytani bi mom nga ma mengale min irfadika ci sang bax rek wa karmaka sak teranga fa innaka yow yalla anta allah yow yay bur yalla allah alladhi bi nga xamne la ilaha illa anta amul ben bu yello ñu jam ko ku dul yow alfashi nga xamne dafa fess del dafa siw fil khalq ci minde fi hamduka sak cyant albasitu xam nga yalla cyantam ci minde fi dafa siw albasitu ñepp le bojo lañ wax ñum yéfer yi le bojo lañ wax voilà albasitu moy nga xamné dafa yaatal bil joodi ci teranga ya dak sax loxo wax da nga yaatul teranga gi ngay joxe la tudaduk am han do ku ñuy contrarier fi hukmika di xëccok mum fi hok han fi hukmika ci sax atté wala tunazaw te kenn du xëccok yow fi amerika ci sey digël wala ci sa mbir mi wa sultanika ak sax autorité wa mulkika ak sa ngour wala tusharaku te duñu bokal ak yow fi rubu bi yettika ci sax momel ak ci sax yello gi nga yello ñu jaamu la wala tuhzahamu te kenn du rat rek yow yow fi khaliqatika ci sa minde fi tamliku yow ya mom minal anami ci minde fi ma tashaa'u lula xop wala yamliku na te duñu mom min ka ci yow illa ma turidu lulu li nga nam waaw kok ci bo borom waaw ding mune al a allahumma yubur yalla mi ci turu mag ak melo yekiti koy innaka naka bur yalla anta yow allah yubur yow ya yalla al mun'im yow ya ki xewele al mutafaddil ya ki geneele al qadir ya ki am katan al muqtadir ya dogal al jabbar ya ki nga xamne ya not mbole minde fi di len jegnal seen lor ba pare di duma ñi nga wara duma al qahhar yow yaay ki not kaw mindif al qahir ya len fete kaw al muqaddas yow yaay ki ñu selal ki bil majdi ci tabe fi nuril qudus ci leeri ci cielate taraddaita da nga delu da nga nek ko xamantene sa su nek da nga saxo bil majdi ci tabe wal baha ak taru wa ta'azama te magna te da nga mag bil izzati han ci teranga wa ta'azama te bok da nga mag bil izzati ci teranga wal ala ak kawé yekitiku wa ta'azzarta te da nga lambayo bil azamati ci magay wal kibriya ak riya wa taghashayta te da nga muro bi nuri ci leer wa diya ak leer gu tak wata jallalta te da nga mag bu upp xelu minde fi bil mahabati ci teyu ci charisme wal baha ak tar la ka ñel na la yow dong yalla al mannu ak xewal al qadim bu jitu je was sultanu ak ak notel ak nguur ashamikh manam autorité ashamikh bi nga xamné dafa lambo lepp dafa sax wal mulku al bazikh mom tam ak nguur gu sax gi wal judul wasi ak teranga ak tabe gu yaatu gi wal qudratul kamilatu ak katan gu mat gi wal hikmatul balighatu ak xereñ gu